바로 보여요. سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے پیارے بھائیو آپ حضرات سے کچھ کہنا سننا تو ہے نہیں کیونکہ آپ حضرات خود کہنے سننے والے ہیں سنانے والے ہیں بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے کیا ہے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے اللہ کرے وہ میرے لیے آسان ہو جائے ایک بات تو یہ ہے میرے دوستو کہ دین کا جو بھی کام ہم سے ہو جائے اس کو اللہ کا احسان سمجھے یہ اللہ کا احسان ہو گیا کہ اللہ نے مجھے یاد کیا ہاں اللہ تو کسی کو بھولتا نہیں لیکن آگے کرتا ہے فذکرونی اذکرکم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگے کرتے ہیں اور توفیق دیتے ہیں اسباب پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ خیر میں چلے اور خیر کمائے اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں توفیق خیر کے اسباب اللہ پیدا کرے اور بندہ خیر میں چلے خیر لے کر چلے یہ بڑا احسان کہ خیر میں چلایا حدیث پاک میں ہے کہ توبہ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر یہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا لے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے وہ خوش نصیب ہے اس کے لیے مبارکباد تو اس لیے یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کا احسان مانے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مؤمنین پر اللہ نے خاص احسان کر دیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیج دیا رسول سب کے لیے رحمت ہے ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور اللہ کا احسان بھی ہے احسان کیا کہ ان کے لیے رسول بھیجا تو یہ اللہ کے احسانات ہیں ان کو سوچنا ان احسانات کو اور ان احسان کے جواب میں اس کا شکر کرنا یہ پہلی بات کہ اللہ نے اپنے کام میں لگایا کہ اللہ کا احسان ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے ہاں کسی کو نوکر رکھے झाड़ू देने के लिए। कहां का झाड़ू? महल सराय का झाड़ू, महल का झाड़ू। नौकर रखा तो संतु नौकर पर बड़ा एहसान कर दिया, उसको तो बहुत नौकर मिलते थे, इसको रख लिया। ये वैसे अल्लाह को बहुत बंदे मिलते हैं, अल्लाह के पास बहुत है, फौज के फौज। वमा यालम जुनू दरब इल्ला हु वमा ही इल्ला ज़िक्रा लिल्बशर। अल्लाह की फौज को अल्लाह ही जानते हैं, इस काम के लिए लगा दे अपनी फौज। किसी की हाजत अल्लाह को नहीं, अल्लाह के पास बहुत है। तो अल्लाह के पास बहुत हैं, इनमें से हमको छांटा है, हमको लगाया है, ये सोचने की बात है, ये रस्मी बात नहीं है। सोचने की बात कि अल्लाह ने हमें छांटा, हमें चलाया, ये बड़ा एहसान कर दिया। वरना उसके पास तो बहुत लोग हैं, क्योंकि अल्लाह तो पैगंबर पैदा करते हैं, तो नबी पैदा करे, फरिश्ते पैदा करे अपनी इबादत के लिए। वहां क्या कमी है? कितने फरिश्ते हैं? एक बाली जगह पे आसमान में खाली में हदीस में फरिश्ता इबादत के लिए सिद्ध में सर रखा हुआ है। कितनी इबादत हो रही है, कितनी इबादत करने वाले हैं? और सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ने वाले, अल्लाह की पाकी बयान करने वाले। अल्लाह के पास तो फौज की फौज है, उसमें से आगे कर दिया, इसलिए एहसान मानना है। एहसान मानना तवाजो की अलामत है, इस्तेहकाक तवाजो की अलामत नहीं है। हमारे हक है, हक किसी का नहीं है, अल्लाह का एहसान है। तो एहसान मानना ये तवाजो, ये सिफत अल्लाह को इतनी प्यारी है, जितनी तकद्दुर ना पसंद है इतनी तवाजो पसंद है। ये तो ये बात है, अल्लाह का एहसान मानना है। और अल्लाह का एहसान मान करके अल्लाह से अपना मामला सही रखना है। हाँ, कि अल्लाह से अपना मामला सही रखो, हदीस पाक में है कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह, असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़िही। कि जो अपना मामला अल्लाह से सही रखेंगे तो अल्लाह मखलूक के साथ उनका मामला सही कर देंगे। जो अल्लाह से अपना मामला सही रखेगा तो अल्लाह मखलूक से उनका मामला सही कर देंगे। हदीसों में है कि अल्लाह ताला मखलूक के जरों में मोहब्बत डालते हैं। जब किसी बंदे से अल्लाह मोहब्बत करते हैं तो उसकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में डाली जाती है। और जब अल्लाह ताला किसी को नापसंद करते हैं तो उसकी तरफ से बुग्ज और नफरत दिलों में डाली जाती है। इसे कि अपना मामला अल्लाह ताला से सही रखे। मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह, असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़िही। सबसे पहले किसी की शिकायत करने की जरूरत नहीं है, मामला अल्लाह से सही होगा कि बस सारी मखलूक मुशक्खर है, हुक्म के ताबे है। जब अल्लाह राजी के सारी मखलूक राजी, सारी मखलूक के आपके साथ। ये मदीना वालों से हुजूर ने नसीहत फरमाई थी, मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह, असलह अल्लाह मा बैनहु व बैन खल्क़िही। अपना मामला अल्लाह से सही रखो, अल्लाह के कसूर में मत आओ। हाँ, अल्लाह के कसूर में ना आवे कोई भी, मामला साफ रखे। भूल हो जावे तो माफी मांगे, भूल हो जाएगी, गुनाह भी हो जाएगा, आदमी है। رشتہ نہیں ہے انسان ہے، اللہ نے اس میں مادہ رکھا ہے تو وہ ضرور کرے گا، لیکن گناہ کرے تو اللہ سے باہر معافی مانگے، توبہ کرے، گناہ ہو تو توبہ کرے. معافی مانگنے کی دو صورتیں ہیں، گنہگار تو توبہ کرتا ہے اور اللہ سے تعلق والا معافی مانگتا ہے. جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی معافی مانگتے ہیں. تعلق والے معافی مانگتے ہیں اور گناہ والے توبہ کرتے ہیں. اس لیے انبیاء کرام معافی مانگتے ہیں اللہ سے، استغفار کرتے تھے تو معاملہ صحیح رہے. معافی مانگے نبی معافی مانگتے، ابراہیم علیہ السلام کی معافی عجیب و غریب ہے. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین ولا تخزنی یوم یبعثون. اے اللہ میری غلطی معاف کر دے قیامت میں، اور مجھے قیامت میں ظلم نہ کرنا. لو یہ عجیب معافی ہے. ہاں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، قیامت میں میرے گناہ معاف کر دینا. خلیل ہے پیغمبروں کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، تو یہ معافی مانگ رہے. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین ولا تخزنی یوم یبعثون. جب قیامت ہو تو مجھے رسوائی نہ ہو، بتائیے. یہ معاملہ اللہ سے صاف رکھ رہے ہیں قیامت تک. تو اللہ سے ہمارا معاملہ صاف. کیا مطلب صاف تھا؟ اللہ کے حقوق، اس کے بندوں کے حقوق کے بارے میں ہم قصور میں نہ آئیں. لوگ ہم کو پہچانتے ہیں، لوگ ہم کو پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک مقام سے. اس لیے کوئی رہبری ہے مدینے والوں سے رہبری کیوں دے کے؟ اپنا معاملہ اللہ سے جو صحیح رکھے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوق والا معاملہ صحیح کر لے گا. بیان دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ اس بیان کا. من اسلح ما بینہ وبین اللہ اسلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھو. کیا کہ اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق کی وعدہ ہو جانا، وہ بندوں کے حقوق کہ اس میں کوئی بندوبست نہ ہو. منشی بشیر احمد سے ہمارے مرحوم، تو جب ان کی دعا کے نمبر آئے کبھی حجری میں ہوتے تو دعا کراتے تھے روانگی کی بات کر کے، تو دعا مانگتے تھے. یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کی، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں کسی کے حقوق میں گرفتار نہ کرنا. ہمیشہ یہ دعا. کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے، دنیا دار الحقوق اور آخرت دار الوجود. حضرت فرماتے تھے بڑے عزیز، دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الوجود. یعنی حقوق دار الوجود کا معنی ہے کہ اجر اور بدلہ پانے کی جگہ وہ آخرت ہے. جو دنیا میں حقوق ادا کرے گا وہی آخرت میں بدلہ پائے گا. وہ جتنے حقوق نے ادا کیے تو وہ گرفتار ہوگا. دنیا دار الحقوق حقوق کی ادائیگی اللہ کے حقوق اللہ کے حقوق اللہ کے فرائض ہیں اللہ کے حقوق وہ اللہ کے فرائض ہیں جو اللہ نے فرض کیے ایمان فرض ہے عبادات میں بہت سے فرائض ہیں معاشرت اور معاملات میں بہت سے فرائض ہیں جی ہاں اخلاق میں بہت سے فرائض ہیں اللہ کے یہ فرائض ادا ہونا ضروری ہے حدیثوں میں ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ بندوں کو فرائض کے ادا ہونے کرنے سے دے گا فرائض کے بغیر اللہ کا قرب نہیں ہے اللہ کے فرائض ہیں عبادات میں بھی فرائض ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض کہلاتے ہیں تو یہ صحیح صحیح ہونے چاہیے یہ صحیح ہونے چاہیے یہ فرائض صحیح ادا ہو جائے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ کے حدود بھی ہیں اللہ کے حقوق بھی ہیں اللہ کے حقوق تو یہ ہیں جو اللہ نے فرض کیا اور اللہ کے حدود وہ ہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں یہ دین ہے دین کہلاتا ہے دین اصل ہے دین اصل ہے تو حدود وہ ہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں اس لیے حقوق کی ادائیگی اور حدود کی پابندی کہ کوئی حد نہ توڑے کوئی حد نہ توڑے جو حد توڑے گا وہ ظالم ہوگا اللہ کے ہاں تو اس لیے اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کہ عبادتیں صحیح صحیح ہو عبادتیں صحیح صحیح ہو اور جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے اسے اپنے آپ کو بچانا اس کے بغیر دین نہیں ہے حقوق اور حدود اللہ کی اس پر اپنے آپ کو رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ صحیح رہے پابندی پابندی اصل ہے آزادی کے فساد ہے پابندی اصل اللہ تعالیٰ پابندی دیکھتے ہیں پابند اس کے حقوق کا اس کے حدود کا پھر بندوں کے حقوق کا بندوں کے حدود کا جی ہاں تب دین بنتا ہے نہیں تو خوش فہمی میں ہے کہ ہم تو ہیں ایسا نہیں ہے دین بنے گا کہ بندوں کے حقوق جتنے تعلقات اتنے حقوق ہوتے ہیں جتنے تعلقات اتنے حقوق ہمارے دین میں تعلقات جو ہیں وہ حقوق کی وجہ سے ہیں اور حقوق تعلقات کی وجہ سے ہیں ان تعلقات کو صحیح رکھنا ہے حقوق ادا کر کے تو دعوت پھیلے گی راستے کھلیں گے کیوں کہ حقدار کو حق مل گیا تو اب کیا اعتراض کرے گا وہ ہاں اس لیے یہ سب راستے صاف کرنے کی بات ہے کہ ہمارے کام کے لیے راستے صاف ہوں گے وہ اس وجہ سے حقوق اور حدود کی رعایت یہ راستے صاف ہوں گے ذہن صاف ہوں گے ہاں کینے کپٹ نہیں بنیں گے اندر نہیں تو کینے کپٹ بنیں گے کینے کپٹ بنیں گے اور یہ بڑی زبردست رکاوٹ ہے اندر کینے پیدا ہو گئے اندر کینے پیدا ہو گئے یہ کوئی بات اثر نہیں کرے گی حدیث شریف کی دعا اللہم اسرل سقیمت صدری اللهم اسلل سقيمة صدري, کہ میرے سینے کے کالے پن کو اللہ دور کر دے. سخیمہ, سینے کی سیاہی جیسے ہنڈیا کی سیاہی ہوتی ہے, ہنڈیا ہوتی ہے, اب تو ہنڈیا نہیں رہی, اسٹیل کے برتن ہو گئے, تو مثال سمجھانا بھی مشکل, اور چولہے بھی نہیں, یہ اس کے چولہے. ورنہ تو لکڑی جلاتے تھے, ہنڈن جلاتے تھے, ہنڈیا رکھتے تھے, دھوئیں ہوتے تھے, اور کالے ہوتے تھے, ہنڈیا کالی ہو جاتی, وہ سیاہی, اس کو سخیمہ کہتے. اے اللہ میرے سینے کی سیاہی نکال دے, تو سینہ صاف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سینہ صاف. صحابہ کے بارے میں یہ صفت آتی ہے, ابر روحم قلوبن, یہ صحابہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہ ان کی کیا خوبی ہے؟ کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ ابر روحم قلوبن, یہ دلوں کے بہت پاک ہیں, ان کے دل کے بہت پاک, یہ خوبی ہے. جی ہاں, دن پاک ہو گئے, دن صاف ہو گئے. جی ہاں, ابر روحم قلوبن, دل پاک. تو کس سے؟ کہ اپنی عادات سے پاک ہے, لوگوں کی کینوں سے پاک ہے, بدگمانیوں سے پاک ہے, دنیا کی محبت سے پاک ہے. یہ اتنے مشہور اپنے آدمیوں سے کہتے تھے, یہ ایسا بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دلوں کے پاک, علم کے گہرے, علم کے گہرے. ہاں, کیونکہ علم اسی حق پہچانے کا آدمی, علم نہیں تو کیا پہچانے کا حق؟ نہ حق وہ تو علم سے ملے, وہ علم نہیں تو کچھ نہیں, اندھیرا. کیونکہ علم کے گہرے اور دلوں کے پاک, ان میں کوئی تکلف بناوٹ نہیں ہے. اس لیے اپنے آدمیوں سے فرما دیتے ہیں کہ ان کے اخلاق اور ان کے طریقوں کا اتباع کرو, ان کے اخلاق کا اتباع کرو, ان کے طریقوں کا اتباع کرو. پھر کہا کہ کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ حضرات بالکل صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر تھے. یہ بات ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, وہیں سے سب چیزیں آئی ہیں. میرے دل کی سیاہی یہ دور کر دے, سخیمہ یہ صدر, سینے کی سیاہیاں, وہ کپوہ, وہ کینے کپٹ ہیں. یہ تو سینے کی صفائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ سے کہ دیکھو میرے پاس باتیں نہ لاؤ, میں دنیا سے اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ تمہاری درد سے میرے دل میں کچھ نہ ہو. یہ صاحب فون سے ہماری فرمایا کہ بیٹا یہ میری سنت ہے, یہ ہے بات, یہ سب اس کام کے لیے ضروری ہے جس میں ہم ہیں. جی ہاں, چیزوں کی صفائی, اللہ سے معاملہ صحیح, حقوق کی ادائیگی, یہ سب جو ضروریات میں سے, خصوصاً اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, اقبال کا دور, اس کا کام کا استقبال, کام کا عروج. عروج میں کیا دکھایا جائے گا؟ یہ دکھایا جائے گا کہ عروج میں یہ دکھاؤ, وہ مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ کہتے حضور مانگ رہے کہ میرے دل کی سیاہی نہ حال حضور دل میں کہاں سیاہی تھی, یہ تو زمزم سے پہلے جو دیا گیا تھا. ہاں لیکن تعلیم ہے یہ, کیا ہے یہ امت کی تعلیم. حضور کی دعاؤں میں بھی امت کو تعلیم دی ہے, دعائیں مانگی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ دعائیں ہم کو تعلیم دینے کے لیے کہ تم یہ مانگنا چاہیے اور یہ زندگی میں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے اللہ کی پناہ مانگو تاکہ اللہ تم کو بچا لے. دونوں قسم کی دعائیں حدیثوں میں, استعانت کی دعا بھی ہے, استعاذہ کی دعا بھی ہے, یعنی جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی, وہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ بھی, یہ ہمارے اندر نہ ہونی چاہیے, یہ ہم نے ہونی چاہیے. سمجھ گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں رہ رہی ہے. اللہ سے معاملہ صحیح کرنا ایمان کے ساتھ, عبادات کے ساتھ, حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, سب بندے ہیں, وہ اکیلا پروردگار ہے, باقی سب بندے ہیں. اور اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کرنا حرام کر رکھا ہے, جیسے ہم پر ظلم کرنا, ہمارے درمیان نے ظلم کرنا حرام قرار دیا. اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر ہی ظلم حرام کیا, میں کسی پر ظلم نہیں کرتا, اس لیے تمہارے اندر بھی ظلم میں نے حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تاکہ حقوق کی حفاظت ہو, تو اللہ تعالیٰ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, سب بندے ہیں. اور ظلم اللہ کرے گا نہیں, انصاف کریں گے. قیامت میں اعلان ہوگا آنت دیان, میں بدلہ چکانے والا, فیصلہ چکانے والا ہوں. یہ تو بدلے چکائے جائیں گے, فیصلے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ زندگی ہماری ایمان والی, عبادت والی, حقوق کی ادائیگی والی اور احسان والی, احسان والی. مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد احسان ہے. جو معاشرت یعنی رہن سہن کی جو طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں آپس میں رہن سہن, اس کی بنیاد احسان ہے. اور جو معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی بنیاد سچائی اور امانت داری ہے. معاملات میں امانت داری اور معاشرت میں احسان, یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہمارے رہن سہن میں احسان ہوگا. احسان سکھایا کہ احسان کرو, انصاف کرو گے تو حقوق ادا ہوں گے, احسان کرو گے تو دل جڑیں گے. احسان کرنے سے دل جڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کام شروع کیا تو لوگوں کو پہلے بھائی بنایا, کیا بنایا؟ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی لوگوں کو بھائی بنایا. کام کیسے کرو گے؟ تو بھائی بن کے. ہاں, نبوت کا کام بھائی بن کر, حکومت کا کام پارٹی بنا کر, دونوں میں امتیاز ہے. تو بھائی بنائے لوگوں کو. ہاں, اور یہ بھائی چارہ دینی بھائی چارہ, دینی بھائی چارہ, دین کے کام میں مواخذ, دین کے کام میں مدد, دین کے کام میں معاونت. کیونکہ حق کو معاونت کی ضرورت ہوتی ہے, حق میں تعاون ضروری ہے. تعاون کے معنی ساتھ دینا, ساتھ دینا, ساتھ لینا, دونوں ضروری. حق میں باطل تو اپنی اغراض پر ہوتے ہیں, باطل تو اپنی اغراض پر ہوتا ہے, یہاں کوئی غلط تو ہوتی نہیں. یہاں کیونکہ حق جو ہے وہ تو سمجھائے گا کہ اللہ اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلو. حق دین حق ہے تو دین کیا کہے گا کہ اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلو. کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور آخرت کیسے بنے گی یہ دین کہے گا. دین حق تمام انبیاء کرام کی تعلیموں میں ان کی دعوتوں میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہے کہ اللہ اور آخرت اللہ اور آخرت. جی ہاں ساری خیر کا سر چشمہ ہے کہ اللہ کو سامنے رکھے اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. ساری خیر کا سر چشمہ نہیں تو ساری فتنوں کا سامنا. ہاں اس لیے احسان سکھایا مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احسان کرو. کس کے ساتھ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کہ نقصان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو. کہ تمہارا نقصان کیا کہ تم کیا کرو کہ تم احسان کرو. کسی کا کہ نقصان کیا ہے اور ہماری بات بگاڑی ہے کہ تو بھی جی ہاں یہ اونچا معیار ہے اخلاق کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. علماء نے لکھا ہے اونچا معیار اس کا اخلاق کا سن من کا تا کا واہ تو من گلم کا واہ سن علام سائلک سن من کا تاک کہ جو تجھے قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ جوڑ کر اور جو تمہیں ظلم کرے اسے معاف کر. سن من کا تاک واہ تو من گلم اور جو تیرے ساتھ برا یا نقصان کرے تو اس کے ساتھ احسان کر. وہاں سے جنم رسائل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی www.dawatabligh.blogspot.com پوری مکمل جاہلیت کے زمانے میں بھی لگ گیا ہے. پکی جاہلیت صدیاں گزری ہیں جاہلیت پر. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا جب آسمان پر اٹھا لیا گیا اس کے بعد سے پھر کوئی نبی نہیں آیا. 600 سال ایسے ہی گزر گئے. اس لیے جاہلیت ہو گئی بہت پکی تو سوائے شرک کرنے کے اور کوئی چیز لوگ جانتے ہی نہیں تھے. بس شرک کرنا اس لیے ان میں کوئی خیر نہیں تھی زندگیوں میں. بس چاروں طرف سے شہری شر اس زمانے میں بھیجا گیا. شر اور قرون تمام زمانوں میں جو سب سے برا زمانہ تھا اس میں آپ کو بھیجا گیا. اس لیے بہت بڑا کام آپ کے ذمے آیا بہت بڑا کام. جی ہاں تو اس جاہلیت کا مقابلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جہالت جاہلیت زمانہ جاہلیت زمانہ جاہلیت تو زمانہ جاہلیت کا مقابلہ کیا کس سے؟ اخلاق سے کیا. یہ ہوا ہے इसलिए आपको बहुत झेलनी पड़ी, लेकिन बड़ा काम हो गया। मुझे इतनी इजाए हुई कि इतनी इजाए किसी को नहीं हुई, फिजा की कोई नौइयत बाकी नहीं रखी तो आपको न आई हो। अगर आप सीरत पढ़ें तो मालूम है कोई इजा की कोई नौइयत बाकी नहीं रखी। जादू भी किया, जहर भी दिया, बेटियों को तलाक भी दी, अपनी बेटियों को तलाक दी, क्या गुना केस का बात तबलीग करता है बस। और पता नहीं क्या क्या चीजें होगी वो तो आप पता, तो मुझे जितनी ईजा दी गई है बस वो ऐसी ईजा किसी को नहीं मिलती। तो ईजा देने वाले समय तो उसका जवाब किसे दिया? इससे दिया, किसे? अखलाक से दिया, एहसान से दिया, खूब माल दिया, खूब माल दिया। किसको? अपने मुखालिफ को, सफवान को खूब माल दिया। सफवान में हमारे यहां कोई सरदार है, उसी ने उमेर जिम्न वहाब को तैयार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मदीने भेजा था। ये कत्ल कर ले, ये मेरा कर्जा है, ये तेरा कर्जा मैं दे दूंगा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये मैं पालूंगा, मगर इनको मार डालूंगा। ठीक है, ये मार डाल, तेरा कर्जा मैं चुका दूंगा और तेरे बच्चे छोटे छोटे हैं वो मेरे बच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहे, मगर ये काम करके आ। ये मक्का फतेह हो गया, हुनैन का किस्सा हुआ और माल आया हुजूर के हाथ में, तो उसको बहुत माल दिया, पेलो कि इतनी सखावत तो नबी ही कर सकता है कि दूसरा कर नहीं सकता, ये मान गया। इतनी बड़ी सखावत, नबी का जिगर तो है बाकी दूसरे का जिगर नहीं, कितनी बड़ी सखावत है। क्या लेना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे? उसे क्या लेना था? उसे कुछ लेना था? कुछ नहीं लेना उससे, बल्कि आप अपने मनसब से अपने मकाम पर, जिस मकाम पर है उसका यही तकाजा था कि इसके साथ एहसान करो ताकि ये अल्लाह का बंदा बन जाए। वो अल्लाह का बंदा बन गया, हिजरत करने के लिए तैयार हो गया, अपने सारा हिजरत तो खत्म हो गई, तो मक्का फतेह हो गया। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी जहालत थी उसका जवाब किससे दिया? उनको इल्म भी दिया, उनको अखलाक भी दिए, दो चीजें दी। पर अरब में तो कोई भी पढ़ा हुआ नहीं था, वो तो उम्मीद कहलाते, उम्मीद इनमें कोई पढ़ा हुआ नहीं। 17 आदमी मक्की में लिखने वाले थे, पूरे शहर है, कोई लिखने नहीं जानता था शेर। कितने आदमी लिखने वाले? डॉक्टर हमीदुल्ला ने लिखा है, जो हैदराबाद के मरहूम हो गए, पेरिस में थे। ये मक्की में 17 आदमी लिखने वाले थे, बाकी किसी को लिखना नहीं आता था। तो उनसे मैंने सिखाए लोगों को लिखाना, बच्चों को। तो दो चीजें दी, क्या दिया? एक अखलाक दिए एहसान करके, और दूसरा कि आपको एक लोगों को इल्म दिया, जाहिलों को, तो जाहिल इल्म की जरूरत है। تو وہ ضرورت پوری کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ رویہ تو ان کے ساتھ رویہ اخلاق کا آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو علم دے تو علم ان کو دیا تو کہ وہ صحابی ہو گئے علماء ہو گئے بڑے بڑے تو انہوں نے علم دیا اخلاق دیے یہ دعوت دینے والوں کے کام ہے یہ ہاں لوگوں کو اخلاق دیں لوگوں کو علم دیں تبھی تو رہبری ہوگی نہیں تو کس رہبری ہوگی کس رہبری ہوگی علم دیا لوگوں کو اور علم کو عام کر دیا علم کو عام کر دیا اتنی محنت کی آپ نے انس بن مالک فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو قرآن پڑھاتے تھے پیٹ پر پتھر باندھ کے کھانا نہیں ہے ان کے لیے بھی نہیں اپنے لیے بھی نہیں ہے تو چھٹی کہ مدد سے بند کھانا نہیں ہے راشن نہیں ہے ایسا نہیں کیا کہ پیٹ میں پتہ باندھ کر کے اصحاب صفہ کو جب قرآن پڑھاتے قرآن سکھاتے جہالت میں دو چیزیں دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز کی بات ہے سیرت کی ان کو اخلاق والا بنا دیا اور علم والا بنا دیا وہ اتنے مشہور کہہ رہے ہیں انہیں مشہور نہیں کہہ رہے یہ اصحاب محمد ہیں علم میں بہت گہرے ہیں دلوں کے بہت پاک ہیں ہاں ان میں کوئی تکلف بناوٹ نہیں ہے اس لیے ان کے اخلاق کا اتباع کرو ان کے طریقوں کی پیروی کرو جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اپنی تعلیم میں یہ چیزیں دی ہیں اور جاہلیت کا زمانہ دشمنیوں کا زمانہ خون ریز زمانہ جی ہاں اس میں یہ دیا ہے تو یہ امتیاز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ زبردست ہوئی ہے اتنی مدد کسی کے ساتھ نہیں ہوئی اتنی مدد کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوئی بیکرام کے ساتھ مدد نہیں ہوئی ہے اور اللہ کرتے چلے آئے ہیں اتنی مدد کسی کے ساتھ نہیں ہوئی جتنی آپ کے ساتھ اور چالو ہے اللہ کی مدد کہ آپ کا دین چل رہا ہے آپ کا نام بھی بلند ہو رہا ہے آپ کا کام بھی پھیل رہا ہے جی ہاں مخالفین آپ کی مخالفت بھی کر دیں اس زمانے میں کرتے تھے ہر زمانے میں کریں گے یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں مخالفت آپ کے ساتھ رہے گی جن بھی اور انس بھی دونوں جنات بھی دشمن ہے اور انسان بھی دشمن ہے جی ہاں اللہ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ان دشمنیاں ہوگی کیا کوئی بات نہیں اللہ نے کہا کوئی بات نہیں چلنے دو کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے اور مدد کرنے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے ٹھیک ہے چلنے دو کہ ہدایت بھی اللہ دے گا اور مدد بھی اللہ دے گا کفا برب کا ہاد یم و نصیرا کہ اللہ ہدایت دینے کے لیے اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے کرنے دو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور آپ کے کام میں یہ بڑا کام ہے جاہلیت کو اپنے اخلاق سے اور علم سے ختم کیا بس پھر جو ضد کر کے آپ کے مقابل میں آئے اللہ نے انہیں نامراد بنایا ضدی لوگوں محروم کسی کو نہیں کیا سوائے ضدی کے اللہ کے لیے ہم ضدی ہمارے یہاں سے محروم ہے باقی اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا ضدی کو محروم کرتے ہیں ابو جہل ابو جہل یہ قسم ہے ساری ابھی مان ضدی ہے پہچانتے ہوئے بھی نہیں ماننا جانتے ہوئے بھی نہیں کرنا ورنہ کرنے دینا کہیں محروم کریں گے کرنے دو ان کے نام و نشان ختم ہو جائیں گے یہ اللہ نے کیا ہے کیونکہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اس لیے آپ نے یہ کی ہے اور پھر یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دل میں کی ہے یہ وہ اپنے دین کو اسی طرح لے کر چلیں گے جس طرح ہم لے کر چلے ہیں ہاں اسی طرح لے کر چلیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے حدیث بات میں ہے کہ سلو کمار آئی تو منی اوسلی ایسی نماز پڑھا کرو جیسا نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دکھائے حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ سلو کمار آئی تو منی اوسلی ایسی نماز پڑھنا جیسا مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو نام نماز کا لیا ہے اور مراد پورا دین ہے کہ دین پر اس طرح چلنا جس طرح مجھ کو دین پر چلتے ہوئے دیکھا ہے یہ رہبری ہے صرف نماز نہیں نام نماز کا اور مراد کہ مراد پورا دین سلو کمار آئے کمونی وسلی اے تدینو کمار آئے تمونی اتدینو کہ ایسی زندگی پیدا کرنا اپنے میں اور دنیا میں جس طرح میں نے پیدا کیے تو لوگوں کو ایمان دیا لوگوں کو اخلاق دیے لوگوں کو علم دیا اور انصاف قائم کیا انصاف تاکہ حقدار کو حق ملے کیا ملے حقدار کو حق ملے جس نے انصاف قائم کیا اور فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں کہ انصاف ہوگا تو حق ملے گا انصاف نہیں ہوگا کیسے ملے تو انصاف بھی قائم کیا اور احسان بھی قائم کیا اور علم بھی قائم کیا یہ سب چیزیں قائم کی اس لیے معاشرہ بالکل صاف ہو گیا بالکل صاف دیکھا مطلب کہ لوگ بھائی ہو گئے ان کا رہن سہن بالکل صاف ہو گیا جتنی دشمنیاں تھیں ایسی بھائی چارہ ہو گیا یہ اللہ نے کیا بڑا انقلاب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ انقلاب آیا کہ لوگوں کو بھائی بنایا اور لوگ بھائی ہو گئے ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی ان کے حالات اللہ نے بدل دیے دو صفتیں پیدا ہوئیں آپس میں بھائی ہو گئے اور خدا کے بندے ہو گئے اور یہی آپ کی دعوت تھی کون عباد اللہ ہے اخوانا اللہ کے بھائی اللہ کے تو بندے رہو آپ اس کے بھائی ہو جاؤ وہ ہوا اس لیے کوئی تناؤ نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں کچھ نہیں صاف ہو گیا آپ جتنا بگاڑ تھا وہ سب ختم ہو گیا یہ کام پورا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہر لائن کا علم دے گئے ایمان کا عبادات کا اخلاق کا معاملات کا معاشرت کا ہر لائن کا علم دے گئے پورا علم دیا پورے اخلاق کی تعلیم دے دی اور ایسے لوگ پیدا کر دیے اخلاق والے اور ذمہ داری ڈالی یہ میری یہ ذمہ داری ہے اس کو نبھاؤ میرے بعد اس کو خراب مت کرنا یہ کہا کہ میرے بعد اس کو خراب نہ کرنا اپنے آپ کو بھی خراب مت کرنا یہ میں نے ذمہ داری جانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے میرے جو سیرت اسی طریقے سے کام چلے گا ایمان سے اعمال سے اخلاق سے ہر نبی نے اسی طرح کام کیا درد سے ہاں دبدبانی بتایا درد رکھا اپنے اندر دبدبانی بتایا بلکہ درد جیسے کوئی بیمار ہو تو اوپر والوں کو درد ہوتا ہے کہ تب اچھا ہو جائے اوپر والوں کو درد ہو جائے تب اچھا ہو بیٹا تب اچھا ہو جائے بیمار ہے درد ایسا تو یہ کام آپ نے درد سے کیا ہے دردبے سے نہیں کیا ہاں یہ لوگوں کو دبایا ہو کہ نا دبا سے بلکہ درد سے کیا کہ مجھے تمہارا درد ہے ٹھیک مجھے تمہارا درد ہے میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں ہاں نا لگوں مصر والی حدیثوں میں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ ہوتا ہے اور باپ کو ان کے نفع کا حرص ہوتا ہے ان کا نفع ہو جاتا ہے حدیثوں نارے کو کہ ہمارا نبی اللہ کرے میں ہمارا نبی ہے جو تمہارے نفع کا حریص ہے کہ امت کا نفع ہو جاوے امت کے لیے بھلائی ہو جاوے اس کا حرص ہے اور ان کو کوئی ناجوان امت کو پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ درد ہے درد ہے تو جی ہاں اس راستے سے کام کیا ہے درد سے کام کرنا یا دبدبے سے کام کرنا یا دبا کے کام کرنا دباؤ ڈالے کام کرنا کہ یہ الگ راستہ ہے درد سے تمہاری ہمدردی ہے ہمدردی سے کام کیا اور ہمدردی کی تعلیم دی کیا کیا دین و نصیحہ کہ دین تو ہمدردی کرنے کا نام ہے خیر خواہی کرنے کا نام ہے دوسروں کے بھلائی چاہنے کا نام دین ان کا بھی بھلا ہو جائے ان کا بھی بھلا ہو جائے ان کا بھی بھلا ہو جائے سب کا بھلا تو دین بنتا ہے تو یہ ذمہ داریاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ آپ نے پوری کی میرے دوستوں اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق پھر احسان پھر اعمال پھر اخلاق یہ سکھائی اور یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بن کر کے کیا ہے بڑا بن کے نہیں کیا بن کے میں اللہ کا ایک بندہ ہوں ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بتائی کہ اس خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے اونچا بنایا ہے استفیٰ موسیٰ تو ایک صحابی موسیٰ آیا گیا کہ سب سے اونچا تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تو اس کو تھپڑ ماری یہودی نے حضور سے شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نبیوں کے درمیان نہ اونچا نہ کیا کرو اپنے آدمیوں کو حالانکہ ہم اونچے ہی ہیں آپ سے بنی آدم میں کوئی اونچا نہیں ہے حدیث میں کہنا صحیح ہے تو بول کے آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے یہ کیوں کہ آپ نے اپنا کام جو ہے وہ بندہ بن کر کیا ہے یہ اصلی گڑ ہے مدد آنے کی کہ بندہ بن کے کام کرے گا تو خدا پرور دے گا اور ہو کے مدد کرے گا بندے بن گئے تو اللہ پرور دے گا لے ہاں تو بندہ مدد کرے گا جی ہاں تو بندہ بن کر کام کیا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اللہ کے بندوں میں ایک بندہ ہوں حالانکہ آپ سب سے بڑے ہیں اللہ کے بندوں میں اللہ کے مخلوق میں آپ سے کوئی بڑا نہیں. باغذ خدا بزرگ کہ تم یہ قصہ مختصر. یہ خدا کے بعد اگر کوئی بڑا ہے مخلوق میں تو آپ ہیں, اللہ نے آپ کو بڑائی دی. اس کے باوجود کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, مجھے نبیوں کی جماعت میں اونچا نہ بتایا کرو, حالانکہ ہم اونچے یہ تعلیم ہے, یہ جھگڑے کی بات ہے, یہ نہ کرو. تو بندہ بند کر کام کرنا یہ اس کام کا جوہر ہے. جتنی ابدیت ہوگی, جتنی تواضع ہوگی, جتنا کام زیادہ ہوگا. ہاں, جتنی نرمی ہوگی اتنا کام زیادہ ہوگا, جتنی ہمدردی ہوگی اتنا کام کا راستہ کھلے گا. کیوں کہ ہم نے بندہ بند کام کیا. تو اس لیے درد تو رہا, دبدبا نہیں رہا, درد اپنے اوپر لیتے تھے, دوسروں پر الزام دینے کی بات نہیں تھی. صحابہ بھی کرتے تھے, کہتے دوسروں پر کیا الزام دے, قصور میرا آیا یوں کہتے. ایک صاحب صاحب صاحب نے ہونے تھے, وہی لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ لوگوں کا قصور نہ نکالو, اپنا قصور نکالو, اپنا قصور نکلے, اپنا قصور آدمی سمجھے تو اصلاح آسان. کہ بھائی ہماری غلطی ہے, میں اپنی غلطی کو ڈال لوں, کیا جھگڑا ہے. وہ کہتے تھے اتحمان پہ سکوں کہ اپنے اپنا قصور سمجھو, اپنے آپ کو قصوروار سمجھو, کہ کسی سے لڑائی نہیں ہے. اور اسلامی آسان کہ میری غلطی ہے, تو کیا پسند. وہ لوگ وہ تل کرتے تھے, وہ یہ تلقین کرتے تھے کہ تہم ان پر سکوں, اپنا قصور سمجھو, پھر لڑائی نہیں ہوگی اور اسلامی ہو جائے گی, میری غلطی ہے. ہاں, کہ اپنے اوپر ہی وہ غلطی, تو اس لیے آسان ہو جائے گی. وہ تلقین کرتے ہیں لوگوں کو. اس لیے یہ بات صحابہ میں آئی تھی, یہ توازن کی علامت ہے. میاں, یہ غلطی ہماری ہے, ہم اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں. یہ کام بندہ من کر کرنا, توازوں کے ساتھ کرنا. کہ توازوں کے بعد لوگوں کی خوبیاں نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ خوبیاں نظر آئے گی لوگوں کی, کہ لوگوں میں کتنی خوبیاں ہیں, اللہ نے لوگوں کو کتنا اس کی کتنی خوبی والا پیدا کیا ہے. حسن دن پیدا ہوتا ہے, توازوں نہیں ہوتے تو حسن دن نہیں ہوتا. وہ شیطان بدگمانیاں ڈالتا ہے, بدگمانیاں پیدا کراتا ہے. جی ہاں, اسی سے سارا معاشرہ بگڑتا ہے. اور یہ بدگمانی کی چیز جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے دینداروں میں یہ بیچتا ہے. کیا؟ تو بدگمانی دینداروں میں پھیلاتا ہے, گنہگاروں میں نہیں پھیلاتا. کیونکہ چور تو اپنے ساتھیوں کو چور ہی سمجھتا ہے, بدگمان ہونے کے پیسے والے. چور اپنی پارٹی, تم نے کہا وہ تو سب چور ہی ہے. ہاں, ان میں بدگمانی کا جواب دے رہا. تو بدگمانی دینداریوں میں لاتا ہے, یہ ان کو دیتا ہے. یہ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں. جی ہاں, پھر تعاون ختم. جب بدگمان ہوئی تو تعاون ختم ہو جائے گا, صلاحیتوں سے کام لینا بند ہو جائے گا, صلاحیتوں کی قدر بھی نہیں ہوگی. جی ہاں, کیوں کہ ہم نے شکایت پیدا ہوئی, اندر شکایت پیدا ہو گئی. اس لیے معاشرت کا حکم ہے کہ حسن ظن رکھو. کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو, اچھا گمان کرو مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بھی. کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. حدیثوں میں حضور کی تاکید کرتے تھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو, اللہ کا کام کرتے ہو نا تو اللہ سے اچھا گمان رکھو, نا امید مت بنو کہ میرا یہ نہیں ہوا, میرا یہ نہیں ہوا, میں نے بہت دعا مانگی کچھ نہیں ہوا. یہ نہ کرو, اللہ سے اچھا گمان رکھو. اللہ اپنے کام جس طرح قدرت سے کرتا ہے حکمت سے بھی کرتا ہے, صرف قدرت سے نہیں, قدرت سے بھی کرتے ہیں اور حکمت سے کرتے ہیں. وہ حکمت ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں قبول کیا, یہ بات نہیں کہ میری کیوں نہیں منظور ہوئی, کہ اس میں حکمت ہے. وہ حکمت وہی جانتے ہیں. تو اللہ کی حکمت پر ہی ایمان لانا ہے اور اس کی قدرت پر بھی ایمان لانا ہے. تو وہ جو تلقین کرتے تھے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ تین دن وفات سے تین دن پہلے مجھ سے حضور نے فرمایا کہ دیکھو جابر, تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار سے زیادہ اچھا ہو, اس کو یاد رکھو. تو اللہ سے اچھا گمان, اللہ فرماتے ہیں جیسے میرے ساتھ کوئی گمان کرے گا بندہ ایسا ہی معاملہ میں اس کے ساتھ کروں گا. مسئلہ آسان کر دیا اللہ نے. اللہ سے کام کرانا ہے تو کوئی وقت لینا پڑے گا اللہ سے, لیکن بڑے بڑوں سے وقت لینا, وقت لیتے ہیں دنیا میں, وقت لیتے نہیں بڑوں سے. اللہ سے بڑا تو کوئی ہے جی, تو اس کے لیے وقت نہیں لینا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ یعنی اس طرح اس کے رب ہونے پر, معبود ہونے پر یقین کرتے ہو, اس طرح اس سے اچھا گمان بھی رکھتے ہو, تو تمہارے گمان کے مطابق اللہ معاملہ کرے گا. یہ ہدایت ہے. آج کوئی نا امید نہ بنے, شکایت نہ کرے, وہ نا امید بھی نہ بنے, ایسے ہی کہ آپس میں اچھا گمان, اچھا گمان تو گمان ریا سب کا مل پوچھا پا ہوا ہے. لیکن مسلمانوں میں اچھے گمان کا ماحول بن جائے تو اللہ کی عطایا اور بخشش کے دروازے کھل جائیں گے, بہت نفع ہوگا. لیکن شیطان کہ یہی چیز ان میں لاتا ہے دین والوں میں, کہ یہ بدگمان بنے. ہاں بس پھر کہ پھر فساد کے دروازے کھل جائیں گے, پھر معاملات ان کے بگڑیں گے, معاشرت ان کی بگڑے گی, پھر دعوت کے بجائے عداوت. ہماری تاریخ میں دعوت تھی, پھر دعوت معاشرت بگڑ گئی, دعوت عداوت, پھر دشمنیاں ہونے لگی. دشمن کے شہید ہونے سے یہ بات ظاہر ہوئی تھی کہ دعوت عداوت میں بدلی ہے. اس کا پہلا حادثہ دشمن کے ساتھ گیاروں نے نہیں مارا عثمان رضی اللہ عنہ, گیاروں نے مارا, اپنوں نے مارا. کیا ہوا کہ ان کے معاملات, ان کے معاشرات بگڑ گئی ہے, دشمنی شروع ہو گئی, تناؤ شروع ہو گیا, اور بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی ہو گئی. وہ اب تک بھگت رہے. ہاں پلٹ جاتی ہے بات, اچھی چیز ہوتی ہے وہ خراب بھی جلدی ہو جاتی ہے اگر اس کو نہ سنبھال لیتا ہوں. جیسے دودھ ہے دودھ جلدی خراب ہو جائے, صاف سفا آیا ہے بالکل, اور دوسرے سب چیزیں ملے گی, مکان جتنی مٹھائیاں سب, لیکن یہ جلدی خراب ہو جائے, اس کے لیے کہتا ہے ضروری ہے. دین دودھ کی طرح سے ہے, دین دودھ ہے. محراب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ شراب کا, ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا, آپ نے دودھ کو پی لیا, کہ اچھا ہوا. اگر کوئی دوسری چیز لیتے تو آپ کی امت بگڑ جاتی, آپ نے دودھ لیا ہے تو دودھ دین ہے, یہ جلدی بگڑ جائے, جلدی ہضم بھی ہو جائے, جو چیز جتنی اچھی ہوتی ہے جب اس کا حق ادا نہیں ہوا تو اپنے معیار سے وہ اتنی گرتی گئی. یہ ہوا ہے, اس لیے اس کی نگہداشت کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں ہماری زندگی میں. وہ اسی طرح ہوگا, اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کریں پہلے تو خدا کے یہاں قصور کا ہو جائے گا ہمارا, ہو جائے تو معافی پا دیں, اللہ سے معاملہ صحیح کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. حالانکہ نبی ہیں اور بہت پیارے نبی ہیں اللہ کے, ایسا کوئی بندہ نہیں ہے, ایسا کوئی بندہ نہیں. اس کے باوجود ٹھیک ہے میں اللہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اللہ کا بہت زیادہ خوف ہے آپ کو, اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. ضرور مت کہنی لفشا تم بات کافی, یہی معیار ہے اللہ کے معاملے میں ہم چوکنے رہیں, کیونکہ اللہ سے اللہ کی کسی رشتہ داری دیں گے. اور باقی یہ کہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اللہ تعالی کی, اس میں سب کا حق ہے, اس میں سب کا حق, جتنی چیزیں دی ایمان میں سب کا حق, علم میں سب کا حق, تبلیغ میں سب کا حق, سب کا حق. اس لیے حقدار کو حق ملنا چاہیے, کس طرح ملنا چاہیے کہ کس طرح پہنچنا چاہیے, کس طرح اس نے پہنچایا, اس طرح دے تو آپ نے دیکھ میں نے کہا نہیں کہ آپ نے اس کو اپنی قربانیوں سے بھی پہنچایا, اپنے اخلاق سے بھی پہنچایا, اپنے علم سے بھی پہنچایا, اس طرح سب نے جمع کیا, قربانیاں بھی آپ کی, علم بھی آپ کا ہے, اخلاق بھی آپ کا ہے, صبر بھی آپ کا ہے, اندر اس طرح پہنچا. کوئی جابی ظالم بن کر یا بڑا بن کر نہیں, صحیح صحیح چیز بتائیے, صحیح صحیح پہنچائیے, اور بتا کہ ایسا اس کو صحیح رکھو, اس میں کوئی گولو نہ کرے, کوئی گولو نہ کرے, گولو یہ حد سے آگے سے نہ نکل جائے, مذہب کا بگاڑ ہے گولو, اس میں حد سے آگے نکل گئے. جب طبیعتوں میں گولو آتا ہے تو پھر گولو ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھا پھر گولو, ایسا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ بڑے ہیں, اس کو بڑائی کا حق ہے, اس لیے سب بندے ہیں. جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اپنے بندہ ہونے کا زیادہ احساس ہوگا, جو حضور میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. تو یہ تو اس سے مذہب خراب ہوتا ہے اور آخرت بھی نہیں بنتی. جب اپنے اندر بلندی آئی, بڑائی آئی, ہاں پھر آخرت بھی بنے گی. تلک الدار الآخرت نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, کیا آخر ان کے لیے بنائیں گے جن کے اندر علو بڑائی نہیں ہے, ان کی آخرت بنے گی. وہ آخرت کا بننا ضروری ہے, کیوں کہ آخرت اصلی ٹھکانا ہے, آخرت اصلی ٹھکانا ہے. مسافر سفر میں ہے, لوٹ گیا پٹ گیا لیکن گھر پہنچ گیا تو راحت ہو گئی, کیوں کہ گھر آ گیا, اب کیا ہے. تو آخرت گھر ہے کہ ہاں کہ یہ صحیح ہونی چاہیے, کیونکہ وہاں سے واپس نہیں آنا ہے, وہ گھر ہے, اس لیے آخرت بننی چاہیے. تو اگر یہ باتیں آئی کہ اس کام کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ لو آیا اپنے اندر کہ آخرت بگڑے گی, پھر حق نہیں ادا ہوگا. پھر دوسری دوسرے باتیں پیدا ہوگی. اس لیے فرماتے تھے میں تم میں سب سے ڈرنے والا ہوں, سب زیادہ اس کے نافرمانیوں سے بچنے والا ہوں. پوری احتیاط, حسن ابن علی رات نواز سے ایک کھجور एक खजूर लगाना पड़ा हुआ था वो उठा के उन्होंने खा लिया, बच्चा है तो निकलवा दिया मुंह में से, ये निकालो निकालो छोटे बच्चे है हसन, ये निकालो मुंह में से निकालो। क्यों निकाल कि पता नहीं किसी की जगह सत्यता हो, हमारे लिए जगह सत्य खाना हराम है, बच्चों को भी ऐसा नहीं कहते बच्चा है नहीं समझा कितना तो मुंह से निकलवाया। ये इन्नी दक्षा की महत्ता को मैं तुम्हें सब डरने वाला हूं ना फरमाने से बचने वाला हूं, इतनी एहतियात। तो मैंने अर्ज किया मेरे भाइयों कि अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ी नेमत दी है, इसका पास इसका लिहाज ये जरूरी है। हर दम अल्लाह ताला के एहसान के नीचे अपने आप को समझे कि अल्लाह ने एहसान किया है, अल्लाह न देता तो मैं मिलता, अब अब उसकी निगरानी में, अब उसकी हिफाजत में, अब उसकी तरक्की में फिक्र करो, और जो चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है उसको हासिल करना और लोगों को वो देना, तो सारी बलाओं का सारी जहालत का इलाज भी आपने लोगों को दिया है। ये मेहनत है मौलाना इल्लाह साहब फरमाते थे कि हमारी मेहनत का मकसद क्या कि जमीन मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगियों में आ जावे, ये फरमाया छपा हुआ है कि हुजूर सलाम जितनी बातें लाए थे वो सब हमारी जिंदगियों में आ गए, ये हमारी मेहनत का मकसद है। क्योंकि मेहनत तो किसी मकसद के लिए होती है, मेहनत मेहनत के लिए नहीं होती, मेहनत मेहनत के लिए होती है। आदमी कुआं खोदता है तो खोदने के लिए खोदता है या पानी के लिए खोदता है, वो तो पानी के लिए खोदता है, खोदने के लिए नहीं खोदता। तो मेहनत कि मेहनत मेहनत के लिए नहीं होती, मेहनत तो दीन के लिए होती है, दीन की मेहनत दीन के लिए, खेती की मेहनत पैदावार के लिए, तिजारत की मेहनत माल के लिए, तो मेहनत का मकसूद हो जाए कुछ वो हासिल हो जाए तो मेहनत कामयाब। तो हमारी मेहनत से दीनदारी बढ़ रही है तो हमारी मेहनत कामयाब, निंदाई बढ़ रही है, अल्लाह के अहकाम जिंदा हो रहे हैं, हुदूद पर लोग आ रहे हैं, हुकूम पर लोग आ रहे हैं, और जो चीजें मना है कि वो जिंदगियों से निकल रही है, और जो चीज होनी चाहिए वो आ रही है, तो मेहनत में कामयाबी है। ये कोई प्लान निजाम नहीं है बल्कि एक अमानत है अल्लाह की तरफ से दीन वो जिंदगी में आ गए और सब में आ गए, सब में आ गए। इसलिए दावत दी गई है, दावत दावत ऐसे नहीं पाइपलाइन, पानी को पाइपलाइन से जोड़ो और पानी जाएगा बहुत दूर, तो हर चीज को दावत से इसलिए जोड़ा गया है ताकि हर खैर इसके जरिए से फैले। हाँ जहील में है तो मैं दाबिर गया था अभी मदरसे में लग गया था, तो मुलाकात ली मदरसों की, उन्होंने हमारे लड़कों से बात कर, मैंने उनसे बात की, वो हजरत बैठे हुए, क्योंकि दावत ये पाइप लाइन है, ये पानी से पानी एक जगह है और पाइप लाइन लगाया सारी जगह जाएगा, तो मैं इलम तो इलम के साथ दावत तो इलम फैल जाएगा और दूर दूर जाएगा, जिक्र के साथ दावत तो जिक्र तो जिक्र दूर दूर जाए, पाइपलाइन है वो सही सलामत जाएगा, पाइपलाइन है। अखलाक अखलाक में दावत तो अखलाक फैल जाएंगे, हम सब अखलाक फैल गए, इखलास तो इखलास भी फैलेगा, पाइपलाइन है। हाँ ये कोई स्कीम नहीं है, दोस्त दस दस पांच काम ऐसा नहीं है, ये तो एक पाइपलाइन है। ये मैंने लड़कों से कहा कि अपने इलम को दावत से जोड़ो, जिक्र को दावत से जोड़ो, अखलाक को दावत से जोड़ो, इखलास को दावत से जोड़ो, क्यों कि इसका फैलाना मकसूद है। कोई पार्टी नहीं बनानी है, तबलीग जमात इसको मान तबलीग पार्टी जमात वाली पार्टी, तो अगर ये मफहूम है तो ये गलत है, तबलीग जमात की पार्टी नहीं है, कहीं पार्टी बनी तो फिर ये गई, एक वो पाइप लाइन के वो फट गई, अब कीचड़ होगा। जब पाइप लाइन फट जाती है, लीक होती है, तो वो कीचड़ होता है, होता नहीं होता कि पाइप लाइन फट गई है, फटी क्या कही, लीक है। ऐसे ही कि फिर क्या होगा, कि फिर फिटने होंगे, लोग फिसलेंगे बजाय आगे बढ़ने के, क्योंकि कीचड़ हो गया, पाइप लाइन फट गई, तब फिसलन आएगी हृदय तरक्की होने के। तो कई हुक्म दिया कि अपनी चीज को जोड़ो। दावत के क्या मतलब है कि जो चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाए हैं उसको दावत से जोड़ो, जिक्र को दावत जोड़ो, इल्म को दावत जोड़ो, अखलाक को दावत जोड़ो, इखलास को दावत जोड़ो, तवाज़ु को दावत से जोड़ो, खिदमत खल्क को दावत से जोड़ो। हमारी जो हर चीज ये पाइप लाइन है, और इसमें किसी का नुकसान नहीं है, पाइप लाइन में पाइप लाइन तरक्की है। इलम फैल जाएगा, जिक्र फैल जाएगा, इबादत फैल जाएगी, क्यों, उसकी दावत है। हज भी किया, हज की दावत दी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे साथ हज करो, अपने साथ लोगों को हज के लिए बुलाया, फिर उनको हज सिखाया कि मुझसे हज सीख लो, शायद आइंदा साल मेरा तुम्हारा मिलना ना हो, अपनी मौत की खबर दी। मेरी दावत है ये, ये खैर के फैलने का जरिया बनी हुई है, क्योंकि इसके जरिए फैलेगी, फिर दूर दूर तक जाएगी बात, इखलास वालों का इखलास फैलता है और फितने खत्म होते हैं। इखलास फैलता है तो ये फितने खत्म होंगे। अल मुखलिसून हम मसाबिहुल हुदा, इखलास वाले जो होते हैं वो हिदायत के चिराग हैं, इनके जरिए से फितने खत्म हो जाएंगे। क्यों, इखलास फैला, कोई गलत नहीं है, क्योंकि फितने तो गर्दों की वजह से होते हैं, तो कोई गलती नहीं है, तो क्यों फितने फैलेंगे। इखलास फैलेगा, लोग मुखलिस बनेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, हक अदा करेंगे आपस में, क्योंकि खुलूस फैला है। हाँ, दीन आमाल के मजमूए का नाम है, एक दो तीन चीजों का नाम दीन नहीं है, आमाल का मजमूआ है, इमानियात है, इबादत है, मामलात है, माशरत है, अखलाक है, सब चीजों का नाम दीन है। इन सब चीजों को दावत से जोड़ा, मेहनत करके, पहले पूरा अल्लाह दीन उतारते गए, खुद दावत देते गए, अल्लाह दीन उतारते गए, दावत देते गए, तो फैल गया। पाइप लाइन है, ये लिखने होनी चाहिए, इसकी इबादत करो, इसकी जो शर्तें हैं वो पूरी करो, या फिर हम इंशाअल्लाह खैर का दरिया बनेंगे, और मुबारक है वो बंदे जो खैर का दरिया बने। हदीस में अल्लाह मुझे भी नसीब करे, आपको भी नसीब करे। सुभानक अल्लाह।